Ninakushukuru Mungu tena sababu ya vingi. Hata nikiwa nasali unajua na manisha, sio kama eti nitenda wema kwa kujalinganisha. Na matendo yako makuu mimi Mungu ningekulipa nini kuliko nitoa. Isiye moyo wangu matope nitopeni, kaniketisha na wakuju umenipa heshima, ukanifuta machozi. Asante ubaba, hata shukurani zangu, hey, shukurani zangu, hata shukurani zangu, hey, shukurani zangu. Asante baba. Idea umefuta, umenipa amani iliyo ya kweli. Nakumbuka nalia, mimi ndo yule ambaye nilichuka na kadhara, wakasema kisha bali aje. Kuna kipindi nilikufa nikawa mifupa inayotembea, ikiwa kwa siku za usoni walisema tunazika kesho, ila huruma uliniponya na kaburi. Kwa huruma asitosahau wema wako wewe baba, hey, shukurani zangu na shukurani zangu, hey, shukurani zangu. Asante baba. Ajali tulipata wengi, umeruhusu nibaki na uzima. Ndoa zilifungwa nyingi, umeruhusu tubaki na amani. Furaha wanakosa wengi, umeruhusu tabasamu kwa